Eerst op de Nederlandse radio. Een van de platen die volgens mij een van de grootste dansplaten van 2004 gaat worden. En ook hoor je voor het eerst een nieuwe productie van het team achter Solid Globe. Daarnaast hebben we nieuwe tracks en remixen voor je van Marcus Schultz, The Filterheads, Nathan Fake, Super 8, Signum en Ferry Korsten. Je hoorde zojuist een van de nieuwste creaties van Gabriel & Dresden. De track heet Arcadia. En is ook te vinden op hun nieuwe dubbel mix CD die nu in de winkel ligt, Bloom. Dit wordt een van de nieuwste releases op het Engelse Anjuna Beats label. Alt F4 met Alt F4. Signum.com. Now broadcasting live all over the planet. Je hoorde de nieuwe Signum, onze Tune of the Week van vorige week, Second Wave. En wil jij je mening kwijt over dit programma? Je doet mij een groot plezier als je je stem laat horen op het forum van arminvanburen.com, waarmee ik de show nog beter kan maken. Een van de vaste onderdelen van dit programma is altijd de Tune of the Week. Vaak zijn het platen die het ver hebben geschopt. De Tune of the Week van deze week is volgens mij wel een hele bijzondere plaat. Volgens mij wordt dit één van de grootste platen van 2004. Hij valt voor mij in ieder geval in de categorie IO Rapture. De plaat is gemaakt door de 18-jarige Michael Burns uit Los Angeles. En die moet je niet verwarren met Nick Burns uit Birmingham, die we kennen van de zomer in Forwards. Hier is Interstate, I Found You. Tune of the Week. ID&T. One Perfect Day, the ultimate dance movie. Als zijn zus ten onder gaat aan een verkeerde ecstasypil, I need to know what it feels like. Stort Tommy zich in het nachtleven van Melbourne op zoek naar de dader. Heftig en controversieel. One Perfect Day. Nu in de bioscoop. Voor de beste Vliegcity trips ga je naar langhout.nl. Saturday the 2nd of October. Bacardi Bat Beats in 013 Tilburg. Future Latin Grooves with DJ Rolando, Eric DeMunn, Planalto, and more. Check batbeats.nl for details. Hard Bass, the largest and most extreme edition ever. Enter our three dojos with more than 25 warriors. 23rd of October, 2004, Yarbers in Utrecht. We dare you to survive the hard bass. B2S.nl. Umania, de nieuwe naam op de vertrouwde locatie. Zaterdag 25 september. Cosmic Cade, JP, Jesse en Solo in Area 2. DJ José, Umania, Wijndalerweg 3, Den Haag. Omgeving Kijkduin. You and Umania. Umania.nl. Welcome to the sound of now. Release the sound. ID&T Radio. It's a fact. For dance music only. This is the place to be. ID&T Radio. Je hoorde een van de nieuwe producties van het team achter Solid Globe. De track heet Malgosia en gaat uitkomen op Fundamental Recordings. Misschien heb jij gestemd op jouw favoriete plaat van de uitzending van vorige week. Dan is hier de uitslag. Op 3, Gate 42, Flow, de John O'Callaghan remix. Op 2, Signum, The Second Wave, de Signum Signal 2004 mix. 20,3% van de stemmen. En de beste plaat van vorige week vond jij... Foreign Force, Emotional Breeze, is future favorite. breathe away, it's suicide. I'm gonna jump the next train, gonna jump on a plane, take a ticket to the other side. Jump the next train. Featuring Ben Lost, een nieuwe remix die alleen gaat uitkomen op het Duitse Euphonic Recordings label. Jump the Next Train heet de track en de remix was van K.O. vs. Albert. Daarvoor een plaat die 28 oktober uit gaat komen op het Duitse label van Paul van Dijk, Vandit, Marcos Cosmic Strings. En dit is de nieuwe single van Super 8, Crate.